جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں ایمان کا مفہوم سمجھا دیا۔ جاننا چاہیے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں ایمان لایا تو مومن ہو گیا۔ قرآن حکیم کے پہلے پارے میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ صرف قول کا نام ایمان نہیں ہے۔ کہ آدمی مومنوں جیسے اعمال افعال اور حرکات کر لے تو اسے مومن کہا جانے لگے، اس لیے کہ منافقین صحابہ کرام جیسے اعمال کرتے تھے، نمازیں ان کے ساتھ پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے اور دیگر اعمال کرتے تھے، تو ان کے یہ اعمال اور افعال اور حرکات مومنوں جیسے تھے، لیکن ان کو مومن نہیں بلکہ منافق سے تعبیر کیا گیا، انہیں منافق کہا گیا۔ ایمان اس کا بھی نام نہیں ہے کہ آدمی دل سے اقرار کر لے اور اپنے اعضا و جوارح سے اس کا انکار کر دے۔ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بعض آیات پر ایمان لے آتا ہے، بعض حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کا دل اس پر تھک جاتا ہے، لیکن ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان لوگوں نے آیات کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کرنے والے ہو گئے تھے، اور یہ انکار انہوں نے کیوں کیا جبکہ ان کے دل اللہ کی آیات پر یقین کر چکے تھے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل ان آیات پر یقین کر چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کیوں؟ ظلم اور سرکشی کی وجہ سے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان نہیں، مومنوں جیسے اعمال اور افعال کر لینے کا نام ایمان نہیں، دل سے آدمی اقرار کر لے یقین کر لے اور ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اعضا و جوارح کے ذریعہ انکار کر دے تب بھی اس کو ایمان سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان نام ہے تصدیق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان، کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا، زبان سے اقرار کا اور اعضا و جوارح سے عمل کرنے کا. ایمان کا اتنا مفہوم سمجھنے کے بعد اب آگے بڑھیے. ایمان کے بنیادی مشتملات یہ ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، یہ رسول کا پلیورل ہے جمع، تمام رسولوں پر ایمان، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیر ہی و شر ہی. ایمان کے یہ بنیادی مشتملات ہیں چھ. پھر سے دیکھیے: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ایمان بالرسل، اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان، ایمان بالکتب، پیغمبروں پر نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، ایمان بالیوم الآخر، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے اس پر ایمان، اور ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری دونوں پر. یہ ایمان کے بنیادی مشتملات. ہم یہ کے بعد دیگرے ایک ایک مشتمل کو سمجھائیں گے. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات کا یقین کرے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک مدبر اور منتظم ہستی ہے. یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، یہ کارخانہ کائنات کا یوں ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مدبر، ایک فعال، ایک منتظم ہستی کا ہاتھ ہے. اور وہ موجود ہے. فلاسفہ اور بعض دانشوران اور اوکلا نے، مغربی مفکرین نے یہ کہا ہے. ان میں سے ایک مغربی مفکر کا قول دیکھیے، کہ اگر اللہ موجود نہ ہوتا تو ہم پر یہ واجب تھا کہ کوئی اللہ ایجاد کرتے. کتنی اونچی بات ہے. اگر اللہ موجود نہ ہوتا تو ہمارے اوپر یہ واجب تھا کہ ہم ایک اللہ ایجاد کرتے جس پر ہم ایمان لاتے، جس کی رضا کے طلبگار ہوتے، اور جس کے محاسبے اور مواخذے سے خائف رہتے، ڈرتے، تاکہ شریر لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور عامت الناس، عوام، ان کے اخلاق سدھر جائیں. اگر اللہ موجود نہ ہوتا تو ہمارے اوپر واجب تھا کہ ہم کوئی اللہ ایجاد کر لیں اور اس پر ایمان لائیں. یہ ایک مغربی مفکر کا قول ہے. ایک اور مغربی مفکر کا قول دیکھیے، کہ تم اللہ کے وجود کے بارے میں کیوں شک و شبہ کرتے ہو کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی اللہ موجود نہیں؟ تم اللہ کے وجود کے بارے میں کیوں شک و شبہ میں مبتلا ہو؟ اگر اللہ موجود نہ ہوتا تو میری بیوی میرے لیے خیانت کرتی، اور میرا خادم، میرا نوکر، میرا مال اڑا لے جاتا. گویا کہ اللہ کا وجود یہ انسانی ضروریات میں سے سب سے اہم ضرورت ہے. کتنی اچھی بات کہی ہے. اگر اللہ موجود نہ ہوتا تو میری بیوی میری خیانت کرتی، اور میرا نوکر، میرا خادم، میرا مال اڑا لے جاتا. گویا کہ اللہ کے وجود کے مال لینے سے بڑے فوائد ہیں. بیوی کی طبیعت اگر خیانت پر آمادہ ہو تو اس کے تصور میں اگر یہ بات آ جائے کہ اگرچہ میرا شوہر موجود نہیں لیکن کوئی آنکھ ایسی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، کوئی پردہ اس کی نگاہ اور میرے درمیان حائل نہیں ہو سکتا. نوکر کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں مالک کا مال لے کر سرک جاؤں، کھسک جاؤں، اس کے تصور میں یہ بات آ جائے کہ اگرچہ میرا مالک موجود نہیں لیکن کوئی آنکھ ہے جو برابر مراقبہ کر رہی ہے، برابر میری نگرانی کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. خادم ایسی حرکت نہیں کرے گا. گویا کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینا انسانی ضروریات, بلکہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے سب سے اہم ضرورت ہے, اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے وجود کے تسلیم کر لینے کے بعد یہ تسلیم کر لینا بھی ضروری ہے کہ وہ ایک ہے. اس لیے کہ اگر اس کو ایک نہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر عقل یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی کہ کائنات میں فساد نہ ہو. اسی بات کو قرآن حکیم میں یوں کہا گیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں ایک اللہ کے بجائے کئی اللہ ہوتے, کئی معبود ہوتے, تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. تو اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینے کے ساتھ ساتھ اسے ایک بھی مانا جائے. یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب. ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انسانوں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کر لیا, وہ معصوم تھے اور وہ زندگی بھر لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہے. اور ایمان بالرسول یہ ایمان باللہ کی برانچ ہے, فرع ہے. اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا کرتا اور بغیر حق کے ابلاغ ادا کیے ہوئے لوگوں کی گرفت کرتا اور انہیں سزائیں دیتا. ارے پہلے لوگوں کو قانون بتاؤ کہ بھائی اگر یہ کام کرو گے تو قانون کی اس دفعہ کے تحت تم کو یہ سزا دی جائے گی. آدمی کو قانون معلوم ہی نہ ہو اور سزا دی جائے, یہ انصاف نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ میری رضا کس میں ہے, میری ناخوشی کس میں ہے, یہ رسولوں کے ذریعہ بتایا گیا تاکہ وہ تمام قوانین کو سمجھ لیں, ورنہ حق کے ابلاغ ادا کیے بغیر محاسبے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, یہ بے انصافی ہوتی. حق کے ابلاغ ادا کیے ہوئے قوانین کو بغیر انسان کو سمجھائے ہوئے اس پر مواخذہ کرنا, اسے سزا دینا, یہ بے انصافی تھی. لہذا ایمان بالرسول ایمان باللہ کی فرع ہے. انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا جانا مناسب نہیں تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو ان کے پاس بھیجا اور یہ بتایا کہ میری رضا کس کام کے کرنے میں ہے اور میری ناخوشی کس کام کے کرنے. اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب, یہ ایمان بالرسول کی فروع ہے بلکہ اس کے لوازم ہیں. مثلا ملائکہ پیغام لا رہے ہیں کس کے اوپر؟ رسول کے اوپر. کون سا پیغام ہے؟ کتاب کی صورت میں ہے. ملائکہ کے ذریعے کتاب آ رہی ہے کس کے اوپر؟ رسول کے اوپر. گویا ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب یہ ایمان بالرسول کے لوازم ہیں. بھائی کتاب آئی, لایا کون؟ فرشتے. کس کے اوپر؟ رسول کے اوپر. گویا کہ ایمان بالرسول کے لوازم ہیں یہ دونوں. کون؟ ایمان بالکتب اور ایمان بالملائکہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے یہ قوانین جو انسانیت کے سامنے پیش کیے ہیں یہ اس کے خود ساختہ نہیں ہے بلکہ اوپر سے آیا ہے یہ قانون. اور اس کو لانے والے کون ہیں؟ معصوم مخلوق, معصوم ہستیاں جو نور سے بنائی گئی. اور کتاب اس لیے اتاری گئی تاکہ نبی کی وفات کے بعد, رسولوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, یہ قوانین لوگوں کے درمیان موجود رہے اور اس قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا صرف ایمان بالرسول کافی نہیں تھا؟ کتابوں کے اتارنے کی ضرورت کیا تھی کہ ملائکہ کے ذریعے کتابیں بھیجی جاتی؟ ضروری تھا کہ کتاب اتاری جاتی, اس لیے کہ رسول تو قیامت تک رہ نہیں سکتا تھا, اسے مرنا تھا, انتقال کرنا تھا اس کو. لہذا اس کے انتقال کے بعد اس کتاب کا موجود رہنا ضروری تھا تاکہ اس کتاب کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزارتے. اور قانون جو آتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے, رسول جو ہوتا ہے وہ اس قانون کی تفصیل کرتا ہے, شرح کرتا ہے. مثلا ایک بات, ایک تھیری ہے, اس تھیری کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس کو پریکٹس کے دائرے میں نہ لا جائے, عمل کے دائرے میں نہ لایا جائے. اگر صرف کتاب ہی بھیج دی جاتی, رسول نہ ہوتا, تو کتاب کے اندر آدمی جس طریقے سے چاہتا تصرف کرتا, اپنی من مانی تاویل کرتا اور من مانی باتیں نکالتا. گویا قرآن حکیم کا یا کتابوں کا وہی مفہوم معتبر اور مستند ہوگا جس کی تفسیر خود شارع نے کی ہو, جس کے اوپر یہ کتابیں اتری. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان بالرسل کی یہ دونوں فرع ہیں, لوازم ہیں. کون کون؟ ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب. فرشتے لائے, کیا لائے؟ کتاب. کس کے اوپر؟ رسولوں کے اوپر. ایمان بالیوم الاخر بھی ضروری ہے, اس لیے کہ کیا انسان کی داستان حیات بس اتنی ہے کہ رحم مادر اسے اگل دے اور بطن خاک اسے نگل لے, بس کہ ماں کے رحم نے اسے باہر پھینک دیا اور زمین نے اسے نگل لیا, بس انسان کی داستان زندگی بس اتنی ہے؟ بھائی اشرف المخلوقات ہے, ذرہ ذرہ اس کے لیے مسخر ہے. کیا اتنی اشرف مخلوق کی داستان حیات, داستان زندگی بس اتنی ہو کہ بس ماں کا رحم اسے پھینک دے, جسے میں نے کہا کہ رحم مادر اسے اگل دے اور بطن خاک زمین کا پیٹ اسے نگل لے؟ کیا ہست و بود کا یہ سارا کا سارا کھیل صرف موت پر ختم ہو جائے, آدمی مر گیا بس فنش, ہست و بود کا سارا سلسلہ موت کی سرحد پر ختم ہو جائے, یا اس کے بعد ایک عالم برپا ہونا چاہیے؟ بھلا بتاؤ کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے ہیں, انسانیت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جہاد کرتے ہیں, طرح طرح کی تکالیف اٹھاتے ہیں, لیکن دنیا والے حسد بغض اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے ان کے فضل و شرف کا اعتراف نہیں کرتے, اور دنیا میں ان نیک لوگوں کو کوئی صلہ نہیں ملتا اپنے اعمال کا. ٹھنڈے دل سے سوچ کر کے یہ بتاؤ کہ ایسے نیک لوگوں کو جن کو دنیا میں ان کے اچھے عملوں کی سزا نہیں جزا نہیں ملی, ان کو محروم جزا رہنا چاہیے؟ ان کو کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا اس بے انصافی کا کوئی جواز ہے کہ نیک لوگوں کو اس دنیا کے اندر ان کے نیک عملوں کی سزا یا جزا نہ ملے, جزا نہ ملے, وہ محروم جزا رہے؟ تو یہ بے انصافی نہیں ہوگی؟ اس بے انصافی کا جواز کیا ہے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک عالم برپا ہونا چاہیے جہاں پر شریروں کو ان کی شرارتوں کی سزا دی جائے, اور نیک عمل لوگوں کو, اچھے لوگوں کو جن کو اس دنیا میں ان کی نیکیوں اور ان کے نیک عملوں کی جزا نہیں ملی, ان کو وہاں مکمل جزا دی جائے, مکمل بدلہ دیا جائے. اصل استحالہ کیا ہے؟ دوسرا عالم برپا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ناممکن ہے, مستبعد ہے؟ قرآن حکیم نے بتایا کہ مستواد نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے, میرے حبیب فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, یہ اعتراض کریں گے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ لوٹائے گا کون, یہ آپ سے پوچھیں گے. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, اے ہمارے حبیب ان قریب یہ آپ سے پوچھیں گے کہ جب ہم مر کر کے مٹی میں رل مل جائیں گے تو ہم کو لوٹائے گا کون, دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل الذی فطرکم اول مرہ, آپ ان سے کہہ دیجئے وہی ذات تم کو لوٹائے گی جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. کتنی فطری اور بدیہی دلیل ہے کہ ایک ذات جب انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے بغیر کسی نقشے کے, تو نقشہ بننے کے بعد اگر بگڑ جائے تو دوبارہ اس کو لوٹانا اس کے لیے تو مزید. ایمان بالآخرت کا مفہوم, ایمان بالقدر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا اس دنیا میں, اچھا برا جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم, کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے باہر نہیں. ازل سے لے کر ابد تک سارا کام اس کی نگاہوں کے سامنے, اس کے لیے زمان نہیں, اس کے لیے مکان نہیں, وہ تمام حدود سے پاک, لیمیٹیشن سے پاک, تمام حدوں سے ماورہ. اس کے لیے مستقبل نہیں, اس کے لیے حال نہیں, اس کے لیے ماضی نہیں, اس کے لیے پریزنٹ نہیں, اس کے لیے پاسٹ نہیں, اس کے لیے فیوچر نہیں. ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوگا, سب کچھ اس کے سامنے پہلے ہی سے اس کے علم ازلی میں ہے, اور اسی طریقے سے ہوگا جیسا کہ اس نے اندازہ کر دیا ہے. فائدہ, تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ, فائدہ ہے اس لیے کہ انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا تو اس مصیبت کا تحمل اور اس کا سہنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا, اگر وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو. ایمان بالقدر میں بھی فائدہ ہے انسان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ چیز اللہ کے علم میں ہے, یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی, اور کوئی وجہ ہے, اور اس میں کوئی مصلحت ہے, کوئی حکمت کار فرمائے. کتنی باتیں ہو گئیں. یہ تکلیف جو میرے اوپر آئی ہے اللہ کے علم میں ہے. ایک بات, اللہ کے علم میں ہے کیا مطلب؟ یہ تکلیف کتنی بڑی ہے. اللہ رحیم ہے اور اس کا رحم اس کے غضب پر حاوی ہے, تو جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اسی کے حکم سے آئی ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم میں ہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر وہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کائنات کی کوئی ہستی اس ضرر کو دور نہیں کر سکتی تم سے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر تم کو کوئی اچھی بات پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی ہستی اس کو لوٹانے والی بھی نہیں. تو ایمان بالقدر کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ رحیم ہے, اس کا رحم اس کے غضب پر حاوی ہے. اور دوسرے, یہ جو مصیبت آئی ہے اس میں کوئی مصلحت ہے, کوئی حکمت ہے, اور میرا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اس لیے کہ اگر یہ میرے گناہوں کی سزا میں ہے تو آخرت میں سزا ہلکی ہو جائے گی یا معاف ہو جائے گی اسی سزا کی وجہ سے, اور اگر یہ مجھے آزمانے کے لیے ہے تو میرے درجات بلند ہوں گے. کیا کہنے, یعنی اگر یہ مصیبت آئی ہے, بات سمجھ رہے نا آپ لوگ, ذرا ڈیپ میں سے میں بات کر رہا ہوں, ایمان بالقدر ہے نا, کہ اگر یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے. اس لیے کہ انسان کے اوپر مصیبتیں دو طرح سے آتی ہیں, قرآن حکیم میں ہے کیا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. گویا کہ بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے گناہوں کی پاداش میں اس کے اوپر آتی ہیں, اور بعض مصیبتیں, دیکھو سورہ عنکبوت, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس آمنا کہہ دیا بس کافی ہو گیا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ گویا کہ مومنین کو آزمایا جاتا ہے. تو گویا کہ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, یا تو کسی گناہ کی سزا میں آتی ہے یا انسان کو آزمانے کے لیے آتی ہے. تو آدمی یہ سمجھے کہ جو مصیبت آئی ہے یا تو دنیا ہی میں مجھے سزا مل رہی ہے, یا یہاں سزا مل جائے گی تو وہاں سزا ہلکی ہو جائے گی, اور اگر یہ مجھے آزمانے کے لیے آئی ہے تو میرے درجات میں ترقی ہوگی. رافعی رحمتہ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, ذرا غور سے سنیے اس کو. کہتے ہیں کہ انڈے کی زردی اور سفیدی کے لیے انڈے کا یہ خول ایک قید خانہ ہے. نہیں سمجھے, انڈے کی سفیدی اور اس کی زردی کے لیے انڈے کا یہ اوپری خول قید خانہ ہی تو ہے جس میں یہ سفیدی اور زردی بند ہے. اس سفیدی اور زردی کو کچھ نظر نہیں آتا, اس لیے کہ کہیں کوئی سوراخ نہیں کہ باہر کی دنیا یہ زردی اور سفیدی دیکھ سکے. حبس, امس, تاریکی, چاروں طرف اندر تاریکی پھیلی ہوئی ہے, روشنی کا نام و نشان نہیں، ہوا کا گزر نہیں، یہ سفیدی اور زردی انڈے کے خول کے اس قید خانے میں رہتی، مشقتیں برداشت کرتی ہے. اگر یہ مشقتیں جو اس سفیدی اور زردی کے اوپر آ رہی، اگر سفیدی اور زردی ان مشقتوں اور مصائب اور شدائد کے اوپر صبر نہ کرے تو یہ زردی اور یہ سفیدی کیا ایک حسین چوزے کی شکل میں باہر آ سکتی ہے بعد میں؟ صبر کا نتیجہ ایک حسین چوزہ، کہ آدمی دیکھے تو پیار سے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے. چوزہ باہر نکلتا ہے نا، چکن یعنی اسمال چکن، دیکھا آپ نے صبر کا پھل. مصیبتیں آتی کوئی فائدہ ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بیک وقت دو مصیبتیں آئیں، ایک مصیبت کا تعلق دنیا سے تھا اور دوسری مصیبت کا تعلق ان کے دین سے تھا. عزیز مصر کی بیوی کی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کا مطالبہ ان کے دین سے متعلق تھا، اور قید خانے کی سزا دنیا سے متعلق. یہ دو مصیبتیں بیک وقت آئیں. ان دو مصیبتوں میں سے انتخاب حضرت نے فرمایا، دعا کی، رب السجن احب الی مما يدعونني الی، اے اللہ مجھے جیل خانے کی کوٹھری زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، دنیا کی تکلیف انگیز کر لی. اسلاف میں سے ایک سلف سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس مصیبت کو لا کر کے اللہ نے میرے اوپر تین احسانات کیے ہیں. یہ جو مصیبت آئی ہے، اللہ نے یہ مصیبت میرے اوپر ڈال کر کے تین طریقے کے احسانات کیے ہیں. اور ان تینوں احسانات کا شکریہ میرے اوپر واجب ہے. پہلا احسان تو یہ کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی مصیبت میں مجھے مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس بڑی مصیبت سے مجھ کو بچا لیا. شکریہ ادا کرنا لازم ہوا کہ اللہ نے جو مصیبت میرے اوپر نازل کی ہے اس سے بڑی مصیبت بھی مجھے دے سکتا تھا، لیکن بس اتنے ہی پر اکتفا کیا، لہذا اس احسان کا شکریہ میرے اوپر لازم ہو گیا. اور دوسرے، اس مصیبت کو لا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے صبر کا مطالبہ کیا ہے، اور جب میں صبر کروں گا تو میرے درجات بلند ہوں گے. سلف میں سے ایک سلف کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ ان کے پاؤں میں بڑی شدید تکلیف تھی، لیکن جب تکلیف شدت اختیار کر جاتی تو وہ مسکراتے، جب درد کافی بڑھ جاتا تو مسکراتے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. ایک صاحب نے ان سے پوچھا، حضرت جب تکلیف شدت اختیار کر جاتی ہے تو آپ بجائے کراہنے کے، رونے چلانے کے، آپ مسکراتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، آپ کراہتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اس درد کے اوپر صبر کے ثواب کی جو مٹھاس ہے، ترکیب دیکھو، اس درد کے اوپر صبر کے ثواب کی جو مٹھاس ہے، اس مٹھاس کا احساس درد کی تلخی کو بھلا دیتا ہے اور میں مسکرا پڑتا ہوں. گویا کہ ایمان بالقدر سے بھی فائدہ ہے. یہ رہا ایمان کا مفہوم، بحث ایمان کے اوپر مسلسل جاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.